Godzina 12. Marek i Marek, Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6, zapraszamy na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski. Za nami setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Było wspólne śpiewanie hymnu. Oraz marsze na ulicach miast. Od morza do teatru oraz poza granicami Polacy świętowali setną rocznicę odzyskania przez kraj niepodległości. W samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. W akcji Niepodległa do hymnu wzięło udział prawie 1000 miejsc w kraju. Był to centralny punkt obchodów. Na placu Piłsudskiego w Warszawie hymn śpiewali przedstawiciele władz państwowych, żołnierze i ludzie z całej Polski. Ja myślę, że tam było z 40-50 tysięcy ludzi. No dreszcz emocji przechodził. W Krakowie sygnał do rozpoczęcia akcji dali hejnaliści z Wieży Mariackiej. Śpiewowi przewodniczył zaś chór Polskiego Radia stający przy pomniku Adama Mickiewicza. Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciły też łomżyńskie morsy, stojąc po szyję w Narwi. Do rozgrzewki wszyscy się przygotować. Żeby godnie uczcić święto. Stulecie odzyskania niepodległości, wiadomo, nie zdarza się na co dzień. Kilkaset osób zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego w Augustowie. Śpiewanie hymnu jest zawsze wzruszające, a w tak dużej grupie to aż takie ciary na plecach. Masz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przywodem, złączym się z narodem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ulicami polskich miast przeszły marsze. W najliczniejszym w Warszawie wzięło udział według szacunków policji 250 tysięcy osób. Na czele marszu szedł prezydent Andrzej Duda. Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie pod nimi. Pod tymi barwami, za które krew przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, pokolenia Polaków, po to, żebyśmy mogli swobodnie je nieść, po to, żebyśmy mogli się pod nimi zgromadzić. Jest pod nimi miejsce dla każdego. Tysiące łodzian uczestniczyły w Paradzie Niepodległości, która przeszła ulicą Piotrkowską. Byli wśród nich liderzy opozycji, m.in. szef PO. Grzegorz Schetyna podkreślał, że musimy chcieć być wspólnotą. To święto. Chcemy, żeby było obchodzone przez wszystkich, tak samo. Żeby wszyscy byli z niego dumni. Ale żeby tak się stało, musimy chcieć być wspólnotą. I wiemy, że wy tu w Łodzi wiecie, co to znaczy wspólnota. 25 osób zasłużonych dla niepodległości Polski zostało pośmiertnie odznaczonych orderami Orła Białego. Podczas ceremonii na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali je krewni i potomkowie wyróżnionych. A wśród zasłużonych są m.in. Maria Skłodowska-Curie, Hilary Koprowski, Ignacy Daszyński, Halina Konopka, Paczka, Janusz Korczak, Kornel Makuszyński i generał Stanisław Sosabowski. W imieniu Kornela Makuszyńskiego wyróżnienie odebrała jego siostrzenica Jadwiga Tarnawska. Jestem ogromnie szczęśliwa, że się doczekałam, że tak został uhonorowany mój wujek. Kochany wujek, kochany Kornel. Wśród odznaczonych znalazł się także reprezentant społeczności Tatarów w Polsce, prawnik i historyk Leon Kryczyński. Order w jego imieniu odebrał jego krewny Andrzej Sochaczewski. Ja nigdy nie przypuszczałem, że w ogóle dostąpię takiego honoru. Order Orła Białego to najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie cywilne i wojskowe, nadawane za wybitne zasługi dla Polski. Mogą go otrzymać zarówno Polacy, jak i najwyżsi rangą przedstawiciele innych państw. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polacy świętowali stulecie niepodległości także poza granicami kraju. W centrum wileńskiego Starego Miasta Stopar zatańczyło poloneza. To się zaczęło od ukończenia gimnazjum imienia Adama Mickiewicza. Też zatańczyliśmy wtedy pierwszy raz poloneza w przestrzeni publicznej. Mówi Łukasz Kamiński, jeden z inicjatorów akcji. No a potem podchwyciliśmy taki pomysł od gimnazjum imienia Adama Mickiewicza i zatańczyliśmy Stopar na stulecie obydwu narodów. Myślę, że to jest bardzo piękna i wspaniała inicjatywa. Marzena Suchocka, choreograf zespołu Wilia. Zwłaszcza z tego powodu, że wyszła ona właśnie od samej młodzieży. Jak państwo oceniają ten występ? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Super. A co się najbardziej spodobało? Jak córka tańczyła. Najlepiej podobało się.

mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Bo już skoro świt Jurcio grał jak z płyt tej piosenki tajny rym. La la la la la la la la la la. Słyszycie? La la la la la la la. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie. Tylko ja mój sekret znam. Ze mną w tur mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren, który na to wpadł, który odkrył ślad, w tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie. Co mam w sercu na dnie, tylko ja mój sekret znam. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie, tylko ja mój sekret znam. O, i takie perełki też mogą się nam przytrafić dzisiaj do dziewiątej. Sygnalizuję państwu, że pominąłem tych, którzy się nie obudzili i nie podnosili ręki, ale to tych jeszcze będę prosił. To spokojnie, powolutku. 227 trójek, Piotr Łodej już przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. O, nawet pan zaprasza też, powiedział. 17 minut po szóstej, co my dziś? Dziś będziemy, no będziemy jeszcze spoglądali na święto i na orła. Kolor biały wskazywałby na bielika, bo bielik jest biały. No problem jest taki, że bielik tak naprawdę to dorosłe ptaki. Jedyne, co mają białe, to ogon, a całe są brązowe. O naszym godle jeszcze porozmawiamy przed 6.30. Zapraszamy serdecznie. Po 6.30 dzisiaj nie ma prasy, bo mamy wolny dzień. Więc nie ma prasy, a w tym miejscu sobie porozmawiamy o tym, że mamy wolne. Z rodziną, w zaciszu domowym. Zdecydowanie. Na spokojnie. To jest taki dodatkowy dzień, z którego się cieszymy i na pewno skorzystamy. Nie idę do pracy. Jestem z tego bardzo zadowolona. Ale jak najbardziej będę świętować dalej. No więc właśnie taki dzień dzisiaj mamy. To po 6.35. Poza tym także tata. A dziś tata na wystawie w Polsce Króla Maciusia. To muzyka otwarta, wystawa otwarta w Muzeum Polin na stulecie niepodległości. Powinniśmy o tym rozmawiać. Czym jest wspólnota, czym jest demokracja, czym są reformy, jak właśnie podzielić budżet, czy to domowy budżet, czy klasy szkolnej. 7.20, projekt Tata zapraszamy. Porozmawiamy także o owocach, które być może zawładną. No to jest generalnie bardzo słodkie. Ale to jest dobre. Ma ciekawy bardzo smak. Jest Satnindia ostrolisna, która w naturze rośnie w większości na terenie Chin, ale głównie w Azji. Być może za ładną, ponieważ coraz częściej sadzimy i zbieramy owoce, które wcześniej jakoś u nas sobie nie radziły. Chodzi oczywiście o temperaturę. Po 7.35 na ten temat porozmawiamy. Wcześniej jeszcze dr Tomasz, który dzisiaj uwaga z bardzo, ale to bardzo ważnym przekazem. Nie wolno językiem dotykać niczego, co jest pod napięciem elektrycznym. Nie wolno, ale każdy raz w życiu spróbował. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. No i oczywiście urywki z kalendarza. Dzisiaj poniedziałek, pani Helena. Helena opowie o tym dniu. Akurat w tym dniu, co Tadzia się topił. No i potem była taka sytuacja, że ja powiedziałam, że nie będę go ratować, no ale się odwróciłam, patrzę i widzę, że on wygląda jak ten potwór z Loch Ness. Ale kto? Tadeusz czy być może nie? Proszę sprawdzić. Przed 7 urywki z kalendarza Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabie, czyli pani Helena. Mam wrażenie, że jest to nagranie to, które już państwo słyszą o panu Tadeuszu. No, kto inny jak nie on jest lekiem na całe zło. We'll be right back. wiesz hasła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu. I czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Makrysia w domu cyrk, jak śpiewała pani Nosowska. Katarzyna, to musi być u panu Tadeuszu mistrzem świata w radości, no to kto inny jak nie on, prawda? Lek na całe zło. O, tu ważna informacja od pani Agnieszki i od pana Piotra. Wstaliśmy, ale nie wstaliśmy. O, to dobrze, to właściwie jest taka wersja najbardziej kompaktowa. A pani Agnieszka jeszcze napisała, że proszę się ulitować i nie powtarzać za często, że jest wolna. Niektórzy dziś pracują. No to my właśnie dla nich. Zapraszamy do Trójki. Akademia Patriotyzmu to warsztaty radiowe dla młodzieży w Centrum Myśli Jana Pawła II, które przez ostatnie 2 miesiące prowadzili nasi dziennikarze. Młodzi ludzie uczyli się m.in. tego, jak tworzyć materiały radiowe i jak przeprowadzać wywiady, a zajęli się m.in. tym, jaki ptak widnieje na polskim godle. Jakiego ptaka tutaj pani widzi na kartce? Orła. A jest pani przekonana, że to jest właśnie orzeł? Jak najbardziej. A jeśli miałaby pani przypisać go do jakiegoś konkretnego gatunku? Bielik. Nie, godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. I to jest definicja. Czyli według konstytucji w godle mamy orła. Jan Szczepanek z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. I teraz do jakiego ptaka Polski możemy to odnieść? No i większość Polaków sądzę, że powie, że to jest orzeł bielik. Problem jest taki, że nazwa orzeł bielik nie jest do końca poprawna i oto są wszelakie dyskusje w środowisku naukowym tak naprawdę jak taksonomicznie określić ptaka, który obecnie jest poprawnie nazywany bielikiem. Nie orłem bielikiem, tylko bielikiem, gdyż bielik należy do rodziny orłanów, a nie orłów. To jest pewna stylizacja heraldyczna i upieranie się, czy to będzie orzeł, czy orzeł bielik, czy jeszcze inny gatunek, jakiś tam powiedzmy, nie wiem, jastrzębia, to nie jest istotne. Robert Szydlik z Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przyjmuje się, że jest to orzeł biały, domyślnie orzeł. Czy jest specjalny opis? Jak on ma wyglądać? Opis w zasadzie dotyczy tylko kwestii korony, bo ta korona została, jak wiemy, po 89 roku przywrócona. Natomiast orzeł biały w czerwonym polu i to jest wszystko. Rysunki tego orła są różne. To jest fikcja jakiegoś orła, bo widzę, że tutaj coś ma jakieś podorysowywane. Pan coś sugeruje, ale orzeł przedni to może tylko po tych pazurach. Nie znam się na ptakach. Co tyle? A powie pan, co to jest? Jeżeli ja osobiście mógłbym to interpretować, no to to, co się rzuca w naszym godle, to, że ptak jest cały biały, ma żółty dziób. No i takim dużym, żółtym dziobem w naszej awifaunie może pochwalić się bielik. No i kolor biały wskazywałby na bielika, bo bielik jest biały. No problem jest taki, że bielik tak naprawdę to dorosłe ptaki. Jedyne, co mają białe, to ogon, a całe są brodzowe. Więc też stricte nie odpowiadają i żaden nasz duży ptak orzeł nie są białe. Ma powstać również orzeł biały w wersji elektronicznej. Tak, w wersji elektronicznej, ściślej chodzi o cyfrową wersję, chodzi o grafikę wektorową, która pozwala na reprodukcję tego orła w dowolnym rozmiarze. Czy on będzie jakiś specjalny, inny? Przy ustawie jest tak zwany załącznik. W załączniku jest podana wersja tego orła państwowego, oficjalnego. Ta, która obecnie jest przygotowywana przez Ministerstwo Kultury, ma być jedynie korektą rysunku, który znamy z tego codziennego użytku. Więcej się nie spodziewajmy, miał być odświeżony, w koronie miały się pojawić prześwity, ma mieć złote szpony. Historia niesie, że mamy orła w koronie. Być może to jest orzeł, a może to jest zupełnie inny ptak, ale jeszcze nikt tego nie rozwikłał. Na pierwszy rzut oka wygląda na orła. Tę relację pod okiem Pauliny Kozion i Kuby Witkowskiego przygotowali Dominika Pyza, Klaudia Buzanowska i Bernard Kłopocki. Honorowy patronat nad Akademią Patriotyzmu objął mazowiecki kurator oświaty, a Muzeum Historii Polski w Warszawie całe przedsięwzięcie dofinansowało. To Trójka, 27 minut po szóstej. Never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boulding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boulding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song. Along and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes,

Mark Knopfler jest w zestawie do głosowania na listę przebojów. A jeśli chodzi o listę, to po 8.30 przypomnimy Państwu, co było na pierwszym w piątek. Ale to jeszcze za jakiś czas. W tej chwili za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Nie ma dziś gazet, mamy dzień wolny, więc trochę inny temat właściwie. Proszę posłuchać. Spacery, zwiedzanie, marsze, wystawy. Niedziela obfitowała w wiele wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości. Za to dziś większość z nas, większość, bo nie wszyscy, będzie mogła sobie odpoczywać. Taki dzień zdarza się raz na 100 lat. Jak go wykorzystać? Z rodziną, w zaciszu domowym. Zdecydowanie. Może na działce zobaczymy, może jeszcze tutaj wycieczkę zorganizujemy po mieście, ale na spokojnie. To jest taki dodatkowy dzień, z którego się cieszymy i na pewno skorzystamy. Państwo przyjechali z północy Lubelszczyzny. Chcieliśmy zobaczyć, jak się świętuje w stolicy. Cała rodzina? No właściwie cała. Kilka dni, bo tak na jeden dzień wyskoczyć. Tak, tak. Byliśmy na koncercie na Stadionie Narodowym, na Placu Piłsudskiego. Pacurujemy po krakowskim. Warto patrzymy, było? Jakie są. Bardzo. A co z tym poniedziałkiem? Nieoczekiwany Świętem. No tutaj to mamy troszkę różne plany, bo żona ma wolne, a ja jako służba zdrowia niestety do roboty. A żona jeszcze pobędzie przez poniedziałek tutaj w stolicy. Ten wolny poniedziałek bez męża. Może jeszcze uda nam się pójść na jakąś wystawę, czy pospacerować po prostu, a potem już niestety trzeba wracać. Dobrze, że taki dzień się trafił. Myślę, że ten dzień jest potrzebny po to, żeby po prostu odpocząć, żeby chwilkę jednak pocelebrować to święto. Wieczorem byliśmy na spektaklu Dziady w Teatrze Narodowym. Także motywacja, żeby spędzić te dni niepodległości w Warszawie. Po prostu mam cudowny dzień wolny, z którego z chęcią skorzystam. Tym bardziej, że mam dwie babcie. Nigdy nie ma czasu, żeby się tymi babciami porządnie nacieszyć. W związku z czym wczoraj była jedna babcia na pierwszy dzień niepodległości, a dzisiaj jest druga babcia na drugi dzień niepodległości. Nie idę do pracy, jestem z tego bardzo zadowolona, ale jak najbardziej będę świętować dalej. A ma pani jakieś konkretne plany? Raczej chyba rodzinnie i może spacery, bo to też zbliża ludzi w co święto. Pobyć właśnie z rodziną i tak uczcić to niesamowite święto razem z bliskimi, z babciami, o, bo jeszcze pamiętają czasy wojny, trochę powspominać. Jest pani bardzo ciekawa, wypytuje pani. Tak, wręcz robię drzewo genealogiczne rodziny. O. Dokąd jeszcze babcia żyje i pamięta właśnie te czasy swojego dzieciństwa. Jak daleko pani cofnęła się i do jakiego momentu? Początek XIX wieku, 1800. Czyli jeszcze w Polsce, pod zaborami. Tak, tak, dokładnie, bo to już mówimy o pradziadkach, nie moich, tylko babci. Ja babcię męczę, nagrywam wręcz. Wiadomo, starsi ludzie mają wybiórczą pamięć, dlatego przychodzę często. I właśnie taki 12, 11 listopada, kiedy ja mam wolne, mogę iść do babci i troszeczkę porozmawiać. No nie dla nas, niestety my jedziemy do Centrum Zdrowia Dziecka z synkiem. Nie odwołali, bo dzwoniłam i pisałam tam maile i też chodziłam na stronę, na szczęście nie odwołali, bo musimy na wizyty kontrolne się umawiać, więc nas dobrze jest pod tym względem, że nie bierzemy dnia wolnego i luźno na ulicach. Dobrze jednak, że służba zdrowia pracuje. Tak, z tego się bardzo cieszymy, bo to byłby dla nas dramat, gdyby nam odwołali tą wizytę, bo to jest badanie, na które się długo czeka. Niestety do pracy. Służba zdrowia? Gorzej, służby techniczne. A pani? Spotkanie z rodziną. A gęsina może będzie na obiad? Nie, będzie rosół z koguta. Mamy wieczornicę w Grodzisku Mazowieckim. Śpiewamy pieśni patriotyczne, czytamy wiersze, przypominamy sobie historię. Mój synek będzie śpiewał. Co roku tak świętujemy, a akurat wypada, że ten dzień wolny złożyło się. Czyli ale zawsze po 11 listopada? Może raz jest wcześniej, raz później, ale w okolicach właśnie 11 listopada urządzamy. Taka tradycja już? No już siódmy raz, może dziesiąty, już nie pamiętam. Jakie będziesz pieśni śpiewał? Przywiłani pod okienko i pierwsza kadrowa. Jak będziemy wypoczywać po atrakcjach obchodów 100 lat niepodległości, sprawdzała Ewa Dudzińska. Tu pan Dariusz szybko napisał, co robić w ten wolny poniedziałek. Można się będzie wyspać po pracy w nocy. Pozdrowienia panie Dariuszu, spokojnej nocy. Za 16,5 minuty będzie siódma. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Ariem od samego rana też w pracy. A za pół godziny dr Tomasz odpowie na ważne pytanie. Będzie przestrzegał. Nie wolno językiem dotykać niczego, co jest pod napięciem elektrycznym. Nie wolno, nie wolno. Czego jeszcze nie wolno? Chciałem również powiedzieć, że redaktor Rozek mnie przypomniał, że nie można językiem sprawdzać, czy jest w tym Rozek, dotykając powierzchni metalowych. Dziękuję bardzo. Nie, no nie ma za co. Ale to jeszcze z tym metalowym i przymrozkiem, to jeszcze mamy chwilę na to. To jeszcze chwilę, zdaje się, bo przymrozki to jeszcze nie teraz. Za 12,5 minuty będzie siódma, za chwilę pojawi się pani Helena. I jeszcze coś metalowego nam się przytrafi. Za 10, dokładnie za 10 minut siódma. Urywki z kalendarza. W poniedziałek, bo mamy poniedziałek, przypominam. A jak poniedziałek, to pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. I mamy tutaj, zdaje się, do czynienia z wywiadem. Pani Heleno, co się wydarzyło z Tadeuszem? Wydarzyła się taka sytuacja. Myśmy przyjechali z Tadeuszem wypocząć, no bo troszeczkę było czasu wolnego. Ja mówię, chodź Tadzie, jedziemy. Pojechaliśmy do Uniejowa i tutaj przyjechaliśmy, żeby wykorzystać termy. I no w każdym razie myśmy przyjechali, bo to była taka sytuacja, 83 lata temu, niedaleko stąd, bo 101 kilometrów, to było w Łowiczu, spadł meteoryt. I z tym, że on spadł tam w Łowiczu, natomiast się podturlał pod Uniejów. I jak on się podturlał, to w tym miejscu, gdzie zakończył turlanie, powstał lej i w tym miejscu powstały termy. No i ja powiedziałam, Tadzio, chodź. Co się stało w tych termach? Stała się taka rzecz, że Tadzio utknął w termie jednej. Ja nie wiedziałam, jak mu pomóc. On machał rękami, wołał, żeby mu pomóc. Proszę, proszę, siniał. Ja się odwróciłam w pewnym momencie. Już nie mogę na to patrzeć. To było tak straszne, że ja nie mogę na to patrzeć. Czy pani wezwała jakieś służby? Wezwana, ja natychmiast, jak się odwróciłam, to pomyślałam, a może ja sobie wezwę jakieś służby, nie? No i zadzwoniłam na pogotowie, przyjechał pogotowie i za pogotowie zadzwoniło po policję. Przyjechała policja, policja zadzwoniła po straż miejską, straż miejska przyjechała, zadzwoniła po strażaków, straży, taki strażak, klasyczny strażak zajmujący się gaszeniem pożarów i zdejmowaniem kotów. I wtedy strażacy, jak zobaczyli, co się dzieje, to odegrali piosenkę, zagrali na trąbkach piosenkę i naprawdę było wesoło. Like a Virgin. Tak, tak, tak, tak. Że 34 lata temu wielka artystka Madonna nagrała album właśnie pod tytułem Like a Virgin. I jego to niesamowite, i to właśnie akurat w tym dniu, co Tadzia się topił. No i potem była taka sytuacja, że ja powiedziałam, że nie będę go ratować, no ale się odwróciłam, patrzę i widzę, że on wygląda jak ten potwór z Loch Ness. I wtedy jeden strażak powiedział, z Loch Ness? 85 lat mija właśnie odkąd Hugh Gray po raz pierwszy sfotografował potwora z Loch Ness. To jest taka okoliczność, że Tadzio był bardzo podobny. I potem ja tak stuknęłam pazurem w termę, terma się rozpękła i Tadzio wypłynął na zewnątrz i wszyscy bili brawo i no i było super. To ja idę łapać stopa. A Tadeusz? Baluje ze strażakami. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Za 7,5 minuty będzie 7. 34 lata temu, państwo słyszeli. Wielka artystka, oczywiście, nagrała ten album.